Minuta po godzinie czwartej, a skoro tak, to znaczy, że czas na pobudkę. Akurat najlepszą, na jaką Państwo mogli się załapać. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, którą dzisiaj realizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i będziemy z Państwem przez dwie najbliższe godziny. Na początek tej pierwszej proponuję dla Państwa wielki hit zespołu Lady Punk, czyli Na co komu dziś? No to gramy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Obok Japończyk do lustra pił. Pytam żółtego, powiedz dlaczego. Też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczoraj. Would you yell it from the rooftop down until it's over and you're older? I feel so alive tonight. You got me feeling sublime. I wanna yell it from the rooftop down until it's over and we're older. Like sugar and cyanide. Our worlds are meant to collide. I'm gonna yell it from the rooftop down until it's over and we're older. Yeah. Jeszcze chwila i będzie 9 minut po godzinie 4. Przypominam, że dzisiaj w kalendarzu mamy 28 listopada, to jest wtorek. Do końca roku zostają już nam 33 dni, a jeśli chodzi o wschód słońca, to pojawi się dzisiaj o godzinie 7.17, zachód już o 15.29. Imieniny obchodzą dzisiaj Berta, Eustachy, Feliks, Grzegorz, Jakub, Lesław, Rufus, Stefan, Teodora, Tristan, Urban i Zdzisław. A w kalendarzu świąt nietypowych, no wiedzą Państwo, że od miłości do nienawiści dzieli jeden krok. No więc dzisiaj mamy i dzień pocałunku, i dzień podłości. 9 minut po godzinie 4, Depeche Mode już teraz w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedemnaście minut po czwartej. W miniony piątek poznaliśmy wyniki 86. notowania listy przebojów trójki. Teraz liczniki już wyzerowaliśmy i znowu czekamy na Państwa głosy. Formularz zgłoszeniowy jest oczywiście na naszej stronie internetowej i tam też można głosować. Już za chwilę na naszej antenie usłyszą Państwo utwór od Anity Lipnickiej, Amsterdam. Amsterdam dzięki Państwa głosom zajął ostatnio miejsce drugie, a po Anicie Lipnickiej będą jeszcze panowie. Artur Rojek i bracia Kacperczyk, którzy też na naszej liście się znaleźli. W miniony piątek była to pozycja 11, ale kto wie, jak to będzie w przyszły piątek. To wszystko zależy oczywiście od Państwa. Już teraz Anita Lipnicka.

Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Bracia Kacperczyk, Artur Rojek i ich syn Okiennika, czyli utwór, który walczy o pierwsze miejsca, jakżeby inaczej, na naszej liście przebojów trójki. Państwo mogą oczywiście na ten utwór, ale też na inne, które znajdują się na naszej liście, głosować. Kto wie, jak to głosowanie się skończy. Wyniki oczywiście poznamy w najbliższy piątek. A teraz czas na informacje pogodowe, które zaczniemy od ostrzeżenia od IMGW. Intensywne opady śniegu przez cały dzień będą dzisiaj pojawiać się w południowym pasie ciągnącym się w od okolic Zielonej Góry aż po powiat bialski. Tam też nie tylko warunki pogodowe, ale też drogowe są bardzo trudne, więc proszę uważać. Reszta kraju jak na razie bez opadów, ale za to z przymrozkami. Nad morzem mamy teraz 5 stopni na minusie. Podobnie jest na Warmii, Mazurach i w centralnej Polsce. Na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce minus 3, w Suwałkach minus 10, a najcieplej teraz minus 1 stopień w województwie opolskim. Na barometrach 1001 hektopaskali. PJ Harvey już teraz w trójce. Green my eyes. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. I like summer. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Be your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go and you wanna go wild, I wanna be the driver. I kolejny utwór, który walczy o Państwa głosy w ramach listy przebojów trójki. Maneskin i The Drive. Ostatni piątek z listy propozycji pojawił się na głównym zestawieniu na miejscu 19 jako nowość. A teraz o dzisiejszym jubilacie. Wybitny muzyk, wokalista, ale przede wszystkim też kompozytor muzyki filmowej kończy dzisiaj 80 lat. To Randy Newman, któremu właśnie zawdzięczamy takie utwory jak It's a Jungle Out There, lepiej znany jako motyw w serialu Detective Monk, ale to również kompozytor piosenki zapowiadającej film animowany, bardzo popularny zresztą, Potwory i Spółka, ale także Droga do Eldorado. No i to właśnie pan Randy Newman skomponował i też przez jakiś czas wykonywał utwór, który nasi młodsi słuchacze zwłaszcza, ale nie tylko myślę, znają serię z filmu animowanego Toy Story. You've Got a Friend in Me, to już teraz na naszej antenie. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead, and miles from your nice warm bay, you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. Lord, you got a friend in me. Oh, you got a friend in me. Oh, some other folks may be a little bit smarter than I am. Bigger and stronger too, maybe. None of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. Oh, you're gonna see, it's our destiny. Oh, you got a friend in me. Don't you know, you got a friend in me. Our destiny, you got a friend in me. I'm gonna tell you that you got a friend in me. Oh, you got a friend in me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet to the soul I intend. 15 minut dzieli nas od godziny 5. Ja teraz zapraszam Państwa do wehikułu czasu, bo przeniesiemy się do lat 90. To właśnie wtedy ogromną popularnością cieszyły się przede wszystkim i boys bandy, i girls bandy, czyli formacje złożone albo z samych panów, albo z samych pań. Jedną z takich grup była grupa En Vogue. To akurat trio złożone z samych pań. Na koncie tej grupy jest m.in. wielki międzynarodowy przebój, który zawładnął największymi i najważniejszymi listami przebojów. Don't Let Go. Dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że Don't Let Go to był ostatni singiel, w którym wokalnie udziela się nasza dzisiejsza jubilatka. 1/3 grupy En Vogue, czyli pani Dawn Robinson, która obchodzi dzisiaj swoje 55. urodziny. Według magazynu Billboard singiel Don't Let Go jest jednym ze 100 najlepszych utworów lat 90., ale jest też jedną z najlepszych popowych kompozycji ostatnich 25 lat. No to gramy teraz w trójce. More Trzeci Polskiego Radia. Dwanaście minut dzieli nas od godziny piątej. Mamam i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To przed chwilą na naszej antenie. Dzisiaj w porze na trójkę, czyli po godzinie szóstej, zabierzemy Państwa w daleką wycieczkę na czarny ląd, bo to właśnie w Afryce po pomoc psychologiczną można udać się do fryzjerki. Ze względu na brak specjalistów, organizacje pozarządowe szkolą właśnie pracowników salonów fryzjerskich do tego, żeby pomagały swoim klientom nie tylko w urodzie, ale też w dbaniu o swój stan psychiczny. O tym będziemy mówić w porze na trójkę chwilę po godzinie siódmej, a na naszej antenie już teraz piosenka dla wszystkich poznaniaków, czyli Pyro, Pyro od Kings of Leon. Down the mountain on a calling on the fire brigade. Bury all the pictures and tell the kids that I'm okay. If and I'm forgotten, you'll remember me for today. Everything I cherish is slowly dying or it's gone. Little shaken babies and drunkards seem to all agree. Once a show gets started, it's bound to be a sight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie minuty zostały do godziny piątej. Pola Ari, Wonky One to przed chwilą na naszej antenie. Państwo słuchają niezmiennie najlepszej stacji pod słońcem, czyli oczywiście Trójki, a ta audycja nazywa się Trójka Budzi. Dziś realizuje ją Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i w takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez prawie godzinę. A tę drugą godzinę, naszą wspólną godzinę pobudki zaczniemy z Lenem Krawicem. I Belong to You już teraz w Trójce. Since I've opened my eyes, and with you there's no disguise.